працягваем знаёміць з кнігай Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза». Урывак з паэмы «Жалеза» чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Жалеза. З усіх канцоў свету сабраліся пасланцы, і кожны прынёс з сабой словы пра мір і вайну, пра жыццё і смерць, і пра з'яву, што ўсё злучае сабою, пра чалавека. А нехта стаяў, адвярнуўшыся тварам у кут, і называўся «Жалеза». Спазнала сабою самое сябе, і ў сваім спазнанні ўтрывалілася і зацвярдзела. Раніць твая справядлівасць і страшыць твая дасканаласць, моц, што адпала ад Бога і дадалася да чалавека. Мо ў спрэцы, мо ў роспачы, мо ў здзіўленні, знянацку ўскаласіліся галасы, гэтак сама знянацку аціхлі. Калі я выбег на пляц, нікога нідзе не было, а ў чырвоным небе высіўся волат кавалі, убіваў дол велізарныя, нібы гмахі, вогненныя цвікі. Нехта сказаў: «Дыяменты!» У момант усе расплюшчылі вочы і адтулілі вушы. Нехта другі сказаў: «Золата!» І адразу ўсе ўзварушыліся, загаманілі. І аб'явіў нехта трэці: «Жалеза!» І ўраз усе замерлі, чаканні. Прынесла з сабою дзівосныя падарункі, якія палохалі, нібы пасткі, і вабілі, як здабыткі. То браў іх, уводзіла тых у круг, хто не браў, пакідала знадворку. Адпала імя маё ад мяне, і адпаў ад мяне мой воблік. Аднак сваёй неспазнанай істотай я ўстояў, і намаганне, якое мяне трымала, утрымаў. А цені хадзілі наўкола мяне і казалі: «Вось ён, яшчэ чалавек, і вось ён, ужо жалеза». Здружваеш дружбаю незвычайнай, якая сягае за межы досведу і развагі, людзей, раз'яднаных зацятаю бітвай на мы і яны. Так самі не могуць яны раз'яднацца, так самі не могуць яны здружыцца. Жалеза парадкавала жалеза, счышчала плямы, сточвала вышчарбіны, зганяла іржу. Неўзабаве яно зазяе сваёю адважнаю вастрынёй, і жыццё забжытага выштурхнецца знянацку ў свет невядомы працяг. Увечар паўстала перада мной неадольнай сцяной, а ў ранку паклалася ў рукі ключамі. Удзень замахнулася на мяне мечам і дзідаю, а ўначы апранулася ў латы. Пакуль раўнаважыць жалеза адну здольнасць другою, мёртвы не мёртвы, аднак пабуду ў гасцях у смерці, жывы не жывы, аднак пагутару з Богам. Адразу ў абодва канцы у звёны звязалася і ў ланцуг замкнула паўторы. Трымаеш самое сябе, ці страшнай напругай напятая, ці паслабленнем адпушчаная, і трымаеш у паслушэнстве вагу і рух.